بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواية إمام بخاري. از ابی موسی رضی الله عنه روایت است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مثل الذی یذکر ربه، مثال شخصی که ذکر پروردگارش را میکند، یاد خدا را میکند، و الذی لا یذکر ربه، و مثال شخصی که ذکر پروردگارش را نمی کند، یاد خدا را نمی کند، مثل الحی والمیت، مانند زنده و مرده هستند. آن شخصی که یاد خدا می کند و ذکر خدا می کند، آن شخص به مثل زنده هست، و آن شخصی که یاد خدا نمی کند در ذکر خدا نیست، پس آن شخص به مثال مرده است که در بالای دنیاست. الله در قرآن میگوید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون. الله میگوید شما ذکر مرا بکنید، یاد مرا بکنید، من هم یاد شما را میکنم، برای شما پاداش بزرگ نصیب میگردانم، و شکرانه مرا بکنید و کفر نورزید در نعمتهای من، در نعمتهایی که من برای شما دادم، در این نعمتها شما کفر نورزید. از برادران عزیز و مهربان، میخواهید که از مثال زنده ها باشید، از کسانی که حی و زنده هست از اون طایفه باشید، پس همیشه با یاد خدا باشید، همیشه یاد خدا را کنید. و از زمانی که یاد خدا را نمی کنید و با یاد خدا نیستید، پس بدانید که به مثل مرده ها هستید. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت می‌کند.